Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Benvidos ao programa Galegos Novais. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que son o blog, por exemplo, que é galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com, e tamén nos poden atopar no Facebook. E temos, como todo mundo, dous teléfonos, o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E das vías de son, como cada xoves, temos ele a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E que o meu carón, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, querida audiencia, benvidos. E este que nos fala, Armando Fernández. Así que, señoras e señores, que lles parece a vostedes si encetamos o programa con... Así como un anaquiño de música, e despois empezamos xa o escofaladoiro. Verdes outeiros da nativa terra, dormindo nun azul de fumes que dos rente de min estades, doces fumes, pero vuestro moi longe, longe, longe, longe, rente de min estades, doces fumes, pero vuestro moi longe, longe, longe, longe. Serpe de prata, río longo, espeño, pasando con neceras túas augas, navegan no meu peito lentamente, pero estou moi longe, longe, longe, longe, navegan no meu peito lentamente, pero estou moi longe, longe, longe, longe. Un neno loiro en preces un lagado, buscando amor, agora vai comigo dentro de min, chorándome na alma, pero estou moi longe, longe, longe, longe dentro de min, chorándome na alma, pero estou. Bueno, vamos a ir a primeira convidada, neste caso, pois, cunha grande poeta que tuvemos la aquí en Cornellá, pero o premio que gañou, pois, me parece que, se máis non lembro, no ano 2016. Varios premios. Bueno, ten varios premios xa de Rosalía de Castro, sí. Como Emiria Ferradans. Moi boas tardes, Miria. Moi boas tardes, querida poeta. Graciñas por atendernos. Perder un minutiños conosco. Hola, boas tardes. Nada, moitísimas gracias a vos. Tiñamos ganas de falar contigo xa fai hai veces, unha pequena tempada, pero porque últimamente estás moi enfaenada. Bueno, son ciclos, non? Sí, non o sei, sí. Pero non sei, o que si sí sei é que temos que darche a noraboa por tantos éxitos, sí, que estás acadando, e por a participación que estás tendo en eventos tan importantes como o ese de Ponte Poética, non? Ponte, sí. Ponte, bueno, Pontevedra. Sí. Sí. Poética, non? Sí. Sí, sí. Sí, bueno, a verdade é que para min foi unha alegría cando me chamaron para participar. Uh-huh. Pois é por, como que pasa sempre, un vai de, bueno, a escoitar como espectador e de súpeto pois chamante para ir a recitar, non? E non é o mesmo, aínda sí, que... Sí, para recitar e presentar, según teño entendido, que estaba salido a carón de, sí, de outras grandes figuras, como sí, Manolo Rivas e... Manolo Rivas. E outros, non? Sí, sí, por eso. E, bueno, foi moi bonito, foi moi enriquecedor e... E é desas cousas que estou convencida de que vou guardar para sempre na memoria, porque sí, non é algo que se... Entre outras cousas, non é algo que mereza ser esquecido. E aparte, creo que non se vai poder esquecer tampouco. Sí, sí, aparte sí. De que paga a pena de ser esquecido, ti merecíalo, non? Porque por a túa trayectoria poética, non porque señas de bon, sino porque Porque te ríes, eu estou presumindo dun poviño, hombre, dun poviño pequeno, pero que me dixeches a min pero que potente. A nós dixéchenos que paga a pena resaltar. Home, sí, eu podo dicir ademais que eses dous días, por exemplo, de Ponte Poética foi todo como que todo como moi bonito, non? Ou moi máxico, non sei sí. Explicalo. Pero o único momento no que tive moitas ganas de chorar foi cando Yolanda Castaño me presenta e sí. comeza falando da Praia de Bón. E eu aí, entonces... Ai, xa che tocou a fibra. Non aguantaba, digo. Concha fibra, porque, sí. E, bueno, facíame gracia porque a maioría, bueno, pois, das persoas que estaban ali todos sabían que eu era de Bón. Que non sí. saben onde está, pero saben. Pero sabían. Están te recoñecendo, non somente como grande poeta, sino tamén como pertencente. Ademais, viñes de presentar hai uns días, ou había uns días que presentaches en Bueu deshabitar unha casa. Sí. Sí, unhas semanas. E, bueno, cos meus veciños sempre responden tamén que non sei... non teño palabras, non, para agradecerles o ben que responden sempre as miñas presentacións ou cando o reclamo para calquer enredo que se me ocurra, ademais agora vou nos enredar para as letras galegas. Seguro. E bueno, voulle dicir que teñen que ir a unha cousa, facer un asunto e van vir. Teñen esa confianza e bueno, saben que tamén que o van pasar ben e que non os vou meter en un lío porque para eso non os chamo. E ademais, bueno, falaron precisamente o día anterior, bueno, o sábado aquel, falamos con Tamara Andrés e díxonos que Miriam é unha beizón. Bueno, nós tamén te consideramos como un grande poeta, pero ademais xa, aínda sin coñecerte en persoa, amiga, non? Sí. Bueno, gracias. Bueno, que Tamara ten... eu creo que ten unha querencia especial por min e eu por ela tamén, eh? Sí. pero supoño que non sei, que eu creo que ser de aldea e según de que aldeas marca moito a personalidade e determina moito e confío moito nas persoas, no individuo, en sacar o mellor de cada quen e resaltar esa parte e non resaltar as outras, non? Que a veces centrámonos moito en resaltar o malo das persoas e non merece a pena. Entón, creo que en esos meus veciños xa me colleron a agulla de marear e xa saben que sempre vou... E ademais eu reivindico moito o dereito a sufrir, sí. que soa mal, pero a xente ten dereito a sufrir. Non esta alegría e esta felicidade imposta, que ao final é moi comercial e moi real, a mí non me gusta e eu defendo moito o dereito da xente a pasalo mal e a pasar procesos de dor e de dó e o que teñen que pasar, non? E en eso, pois, seguramente patiza moito con moita xente das aldeas en xeral, porque, bueno, pois porque por circunstancias son as que están ao mellor pois máis apegadas á morte ou a desaparición, non? Sí. Entonces eu creo que por eso que empatizo moito con eso. Sí. De feito, bueno, nos queríamos queremos que nos digas máis cousas da túa trayectoria, pero tamén que nos expliques como che foi a presentación en Bueu dese teu poemario. Moi ben, porque sempre é como sempre penso que non vai dir ninguén ou que vai dir moi poquinha xente, porque eu entendo que a xente ten a súa vida e as súas cousas que facer, e de súpeto, pois, máis ou menos, me parece que me dixeron que eran case 90 persoas ali, non? E está claro que hai unha clara vocación de cariño, non? Porque non encantaríame que houvese 90 persoas interesadas na miña poesía, pero bueno, creo que como agradecemento ou como cariño. E logo, uns días despois, hai un clube de nenos en Bueu, bueno, juvenil, e decidiron que a partir de agora, cada ano, van homenaxear a unha muller de Bueu, bueno, por a súa trayectoria, e van a ir simultaneando vivas e mortas. Sí, e bueno, este ano tocou a min, e outra vez os meus veciños ali, bueno... Sí. Conmigo alucinado, si eu digo, yes, de verdade que esto vai parar, non vou estar molestando vos sempre. Bueuesa Senlleira, non? Bueuesa Senlleira, sí. O sea, sí que bueno, pois, pues, dices ti que non mereces, pero coido eu que bueno, é un recoñecemento a túa labor. Dices que solamente hai 90 persoas que se interesan pola túa poesía. Si tan só fora eso, sí, non estaría tanta xente interesada, no. E non mercarían as túas creacións. Xa solamente con desas 90 que harían, si hai 35 xa é moito, eh? bueno, con dous ou tres como nós xa é suficiente, verdad? No, sí. No, pero dou fe que hai unha relación, hai unha mistura entre as persoas as que lle gusta a poesía e que lles gusta o que escribo e logo as persoas que, bueno, pues que me queren ou sí, me teñen cariño e entón fago que faga, dalles igual, eles van a estar ali e responden, eu tamén o necesito, é dicir, para min que de repente hubiera 90 persoas e que a xente se quedara de pé foi importante. Uh-huh. Que non ten nada que ver co ego, ni moitísimo menos. Sí. É unha sensación de sentirse arroupado. Claro, sí. Arroupada, e aparte de eso, bueno, é a sensación, o aprezo, yo interese, non somente, o sea, eu refírome a que, vamos a ver, non é somente, digo, gusta a poesía de Miriam, sino o feito de interesarse por algo que ti estás a facer, responde a que, bueno, pois, o que ti creas ten un mínimo de presencia na vida social, non? Sí, sí, mas logo quero dicir é un xeito de que eles se acheguen a poesía como podría ter sido outro calquera. Claro. A xente, bueno, pois que o mellor en outras circunstancias non teria lido un libro de poesía, sí que o lé, e logo me pregunta se lle podo recomendar pois outro poeta ou outra poeta, por suposto que yo recomendo, e é un xeito de entrar. Claro. Eu cos adolescentes sí que traballo moito coa poesía, pero pues, coa xente maior non teño esa facilidade. E entón é un xeito de entrar e de que se acheguen a poesía e gústalles. Sí, esa sí, é a parte que máis me satisfaz tamén, ver que lles gusta a poesía en xeral. Uh-huh. E que non estaban tendo acceso a ela, non? Sí, sí. E os pequenos a que son moi aquelos que se quedan como abraiados cando lles falas? Os pequenos... é que os pequenos como son tan especiais... Son esponxas. Sí, é unha pena. Eu xa sei que as adaptacións curriculares dos coles son moi complicadas. Sí. E é moi difícil, pero é unha pena que non teña máis espacio para creatividade, porque os nenos son absolutamente brutais. Sí, sí. É incrible a súa facilidade para crear. Sí. E para sorprender. E vos aproveitades para poder, claro, transmitir. Sodes unha correa de transmisión extraordinaria. Por certo, tamén hai que relembrar e que darlle voz a ese traballo dos vermús literarios en Combarro, non? Sí. Que ali nos dixo Tamara que tamén ibades a participar, non? Sí, bueno, que eu, se me chama Tamara, vou, non? xa vexo, esa conexión tan sí, grande sí, que tendes. Sí, sen dúbida. Pero... é unha labor moi importante que están facendo. E ademais, ao final é o mesmo de antes. É achegar a poesía a un grupo de xente que a priori non se achegaría a ela. Uh-huh. E funciona. É algo que funciona. Entón, eu creo que hai que leválo, que hai que seguir... hai que sacar a poesía á rúa. Sí, sí. Desencorsetala. Iso non quere dicir que teña que baixar a calidade da poesía. No. Uh-huh. Hai aí un... Bueno, non sei, a veces como... unha discusión. Sí, sí. Senón, sacar a poesía a rúa, hai que sacala, lucila, como calquera outra cousa. Uh-huh. E logo que non queira que acolla, e que non, pero, sí, pero ten que estar aí, non pode estar nos andeis, que tamén está moi ben. Sí. Non é o seu sitio, eu entendo que non é o seu sitio. Sí. Te irás, non sei... se tedes pensado entre ti e outros, o mellor, e ir, por exemplo, como é a Club de Xubilados, non sei, porque hai persoas, ajá, como ellos lles pode gustar. Ah, sí, claro que persoas no. maiores. E eu podo che falar concretamente dun sitio, ajá, que van, pois, dúas mulleres a recetarles poesías, a clamarles poesías. Clamar. E hai persoas que están xubiladas ali, persoas que viven soas, persoas que están internadas, que se interesan pouco a pouco. Sí. Pues no, fíjate, nunca... A verdade é que sí que nos centramos sempre máis nos cativos. Nos mozos, sí, nos nenos e nos adolescentes, e non na... na xente maior, pois a verdade é que non é algo que pensara. Sí, sí. A verdad, bueno, quería... Bueno, eu dixen esa puntuación, por si... Sí, no sei. Aportación, sí. Que en algún momento pode existir, además, posiblemente tamén se pode facer. Pero eu veixo que vos centrades moitísimo neso. Escoita, o cartel de personaxes que van a participar neses vermús é interesantísimo, non? Personaxes xa consolidados na nosa trayectoria uh-huh. política, digo, trayectoria literaria, tamén poética, non? Ti participarás con Antón, pero con Antón Blanco, pero tamén teredes o seguinte sábado a unha grande amiga nosa tamén, que é Fina Casal de Rei, que tamén se dedica moito a traballar para os nenos, non? Sí, máis a Manuel Lourenzo. A Manuel, parece, eso, si, si, non me acordaba eu de das participación. Sí, non están, que é un luxo para min poder estar preto deles, escoitalos e y sobre todo aprender de él. Y con Antón también tengo muchas ganas de estar, porque Antón es novísimo, porque eso no es ser novo, eso es ser novísimo. Sí, sí. Y claro, novos somos nos, pero él es novísimo. También me apetece mucho estar con él, tengo muchas ganas de escuchar a su bueno, a su visión de la poesía. Uh-huh. Y claro, Fina Casal de Rei, pues, que digamos o que digamos, que vamos a decir de ella, ¿no? Que es una maravilla, Antón. Bueno, ah, que os vos xenerosos xuntadrevos pronto. Sí, desde logo. Bueno, no, no, pero no, sí, no, pero digo que é genial, pues, que Fina ou Manuel Lourenzo se presten, entre comiñas, ¿no?, a participar destas cuestións que ao final son interseracionais e acabaste decatando de que de súpeto pasa algo e hai unha ponte pola que non pasa o tempo e pensemos todos o mesmo grupo. É algo moi extraño. Sí, seguramente en este mundo no que eu noto que non hai como barreiras temporais, non? Como que somos eneidades según logo en que temas. E que fusionades todo o voso coñecemento e a vosa participación. Quero dicir, a creación quizás está en saber ter un fío de conductor que vos anima a continuar nesa tarefa de creación, non? Sí, seguramente. E eu son capaz de percibir esa ausencia absoluta de coordenadas temporais. E uh-huh. moi agradable estar con... Sí, sí, caray. En esa situación, claro. Bueno, falanos máis, que nos temos ganas de saber máis cousas de ti. Dinos de, non sei, non somente desa presentación que fixetes, senón tamén de alguna cousinha máis que seguro que tes aí pendente, non? Pois agora mesmo non, eu creo que non teño nada. Bueno. É que foron uns meses tan agotadores que non tiven moito tempo como a organizarme moito máis. Ah, sí. E agora, bueno, si de cara a verán, terei que xa antes para pensar. Está nun andén o que estás traballando. Seguro que sí, que te has preparado aí para noutro momento dedicarte con máis ahínco. Por certo, falaronos de Mondoñedo Poético, dixeronos que en algún momento terías ti tamén que participar. ¿Falaron contigo? Eu fui o ano pasado. Sí. Porque gañei o ano, o sea, porque gañei un premio, entonces tiven que ir, pero fui o ano pasado. Sí. Y que además también estiven con Manolo Rivas, que hace como que siempre, que teño a suerte de que siempre me toca con él. Y fue una festa de poesía también muy impresionante allí. Sí. En Mondoñedo, fue otro día, me parece, o día 1, ¿no? Creo que fixeron. Sí, Mondoñedo de Poesía, además ti foras premiada precisamente por eles, ¿no? Sí, por eso ano pasado entón participei, pero xa participei o ano pasado. Foi deste. Vale. Sí, eu acórdome de que a partir, bueno, dixeronos Armando Requeixo precisamente que estiveras. Bueno, vamos a continuar falando da túa traxetre. Despois dos vermús literarios, que seguro que vos atoparedes moitísima xente, tamén tendes preparado algunha cousa para aí, para nas letras galegas, dixeche, adiantáchenos algo, non? Sí, porque o Concello de Bueu, o Día das Letras Galegas, focaliza aquí en Bon. Sí, que sorte. Sí, dende fai moitos anos nos temos unha capela e bueno, temos o entorno da capela que sempre se fai unha romería. De feito este ano debe de ser a 19ª xa, penso que sí. E entón todos os anos, o Día das Letras Galegas, se fai unha romería aquí. Entón, bueno, pues é unha asociación a que vai organizando as cousiñas, pero bueno, eu tamén participarei un pouquiño e imos ver de facer unha lectura de, bueno, de textos de María Victoria Moreno, María Victoria, que hai que recordarla, y, claro. Sí. Claro, e logo, bueno, veremos de, a ver se si conseguimos facer algo con rapaces para que... O sea, que porás o nariz de vermello, non? Para sí. que a xente, os cativos disfruten. Sí, sí, sí, porque se acheguen os nenos o que faga falta, claro. Claro. Sí, sí, porque no teu Facebook aparece precisamente sí. xunto con Vidal Bolaño, non? Apareces así sí, con... Sí, con nariz. Con nariz, sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, que te adaptaste para que todos disfruten do que ti estás a facer. Sí, eu procuro, e procuro que, bueno, pues que a xente pase un momento divertido, que tampouco todos esa... crucial y estar todo día serios y pensando en cosas serias. Sí. También lo podemos pasar bien y, sí. y aprender al mismo tiempo y si tampoco sí. tenemos que hacerlo todo así muy académico. Disfrutando, no solamente con la creación, sino también haciendo partícipes de tus inquedanzas a los que están al lado de tu corazón. Claro. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, pois nos que seguro que xa roubamos demasiados minutos, disfrutamos coa túa conversa, non facemos máis que felicitarte polo traballo que estás facendo. A ver cando somos capaces de poder saudarte persoalmente, se si ao mellor ves por aquí en algunha ocasión. Vale, a ver, debería ir. Deberías. Eu creo que si despois de gañar tres veces, creo sí. que debería facer unha visita, pero... Bueno, encargarémonos, falaremos con Tamara, falaremos coa directiva do Premio de Poesía para ver si somos capaces de convidarte, para vale. que si, a viaxe se salga máis económica. Vale, moi ben. Moi ben, moi ben. Pois, que eu queria tamén, a ver si... comprometerte un pouquiño. Ah, sí? Comprometela un pouquiño. Por qué? En bon sentido. A ver, a ver. Quería, porque como ben sabes, en Galicia, en Cambados concretamente, faise, pois, unha gala. Unha gala en favor de Galicia AME, que é a atrofia muscular espinal. E entonces, pois, si eso... pois eu quería que a veces recetares ti mismo ali, pois declamares un poema ou dous no escenario que se faga e para pois para esa xente, porque hai varios que teñen esa enfermedade e entonces pois sería un alento para eles, non sei, axudarlles pois a levar esa vida un pouco máis máis fermosa, non? Dillas datas e dillo o tempo que bueno, o no tempo vai ser no mes de no último mes do ano, de decembro. Sí, pero de todas formas falaría contigo antes e falaría ca persoa que se encarga precisamente a presidenta, que é Merche Álvarez, que está afectada. Que está afectada por esa mesma enfermedade e é a que leva todo. E entonces, bueno. pois, xa falaríamos, porque creo que o fin de ano ainda hai un treito, e falaríamos, e entonces, pois, no, ao mellor temos a ocasión de conocerte ali en persoa. Vale, palabra dada, sen dúbida alguma. Pois, Miriam, agradecemosche moitísimo a túa dedicación a estes nosos... Bueno, un ratiño que che roubamos. Vale. Hasta outro momento, que queremos que sigas tendo éxitos, bueno, seguiremos en contacto para poder felicitarte non somente, sino tamén en algún momento pedirche que recites algunha das túas creacións. Vale, atacando que irades, entón. Miriam, moitos bicos e hasta outro momento, eh? Vale, gracias, hasta logo. Radio Samboy.